د پیندل لسم آیات ندویم باب شروع کیږي او دا د صورت تر اخیره پورې دی پدې کې اولا دوه قسمه خلق ذکر کړي د دې مثالې منون کی او د دې مثالې چې کله بیان شنو خلق دوه قسمه یو قسم خلق هغه د مسله اومني او هغه هغه خلق چې هغه مؤمنان وي موحدین وي او د مور او پلار عزت کوونکی وي او دویم قسم هغه سره دی چې هغه مشرک وي او د مور او پلار هم نافرمانه وي هغه ته انکار وکي نو اولنی ته عارت ور کی پشپاڑہ سم آیات کی او دویم تب تخویف ور کی تر شلم آیات پوری داغی نفس ب بیان نمونہ عد عذاب ذکر کی د قصی د عادیان اغه تر اتویشتم آیات پوری او پاغه کی ب مقصود دای چې تاسو چې د غیر الله نه مدد غواړي نو ګور عادیان او سمودیان خو د الله نه بغیر نور خدایان جوړ کړیو په پاتویشتم آیات کی ورته وی فلا ولا نصرهم ولی وسر بیا غی مدد نه کړو الذين اتخذوا من دون الله قربان آلها داغی نو روز تو بیات چی بیاد توی چی اور اصل مسئلہ زکا پدیبان عملو کا جنات دک مسئلہ زکڑی وا او بیا خپل قوم تر سوالی وا او اغی جنات چ سو پکو قران باندې کفر کئ نو اغی ته سوور کلو اغی ته زجر ور کلو خا او بیا اغی ته تخویف ور کلو بیا اس بات د قیامت ذکر کئ سره د تخویف اخروی نه پاخیر کی او پاخیر کی بیا تشجیوی پس برطرا چه صبر کوا او کلکشا او تخویق بی منکرینو تا بس در دغه پوری با دغه مضمون ذکر کیگی خود دو وفاکی غط واقعات می یو واقعه دا عادیانو اغا دا دیده پارا چه دا اللہ نغیر نور مددگاران چا تا سمدد منشی ورکولی او دویم او چه صوب دا دی مسئلی منکر می پاقی عذاب رازی دویم نمبر واقعه دا جناتو ذکر کی چرا شای انسانان پریک دا او جنات بیانای دا مثلا دومره قابل قبول لچ دا غوی په ذهن باندې مسکه تاثیر کړي دی خوښوي چې جنات په طبیعت کې اعلان کې شیطانت پروت دی خو باوجود داغي نه دی دا مثلا مانی نو تاسو ویل نه مانی نو دا به تاسو ذکر کړي او اول دا دوه قسمه خلکو خدي ووصین الانسان الله وی مونږه پوخ امر کړی دی انسان ته او دا تسلیم در رسول الله صلی الله علیه وسلم ته په کوم انداز باندې په دې انداز باندې چې ته خپکی ګما ستا خبر منون که و نمانون که دا خو پریک دا دا خلق دا مور و پلار پا بارا که دو قسمه ده مور و پلار سر سوک خکی او سوک مور و پلار سر بد کی سوک دا مور و پلار خبر منی و سوک نمانی نو کستا و نمانی نو خیر دا تقا پکی گما و وصین الانسان او پوخ عمر کرده منگا انسان تا بی والی دیه پا بارا دا مور و پلار داده که احسانا دا خیگلو که و خیگلی که ولو دا غی سرا چه غی سرا خیگلو که و ولی او بیا و خصصنا او مون خاص کله دې پدې کې بیا الام مور ور له خاص کړې چې د مور او پلار دې خدمت کوا ولی لئن هاذا کدا مور چې دا حملته پور تکړې دې دلرا امه مور د قرآن پس کې قرآن په مشقت سره اے یو قرها دا یو کرها دا قرها هغه ته وځي د سړی په خپل ځان باندې مشقت او تکلیف وي او کرها هغه ته وځي د بل چا د طرف نظر باندې سبوج راشي نو دا قرآن په تکلیف سره وضعته او بیای زیگول رد قرآن پا مشقت و تکلیف سرا و حمله او پورتکول دده و فصاله او دشودون جدا کول دده سلاسون شهران دیرش میاشتی دیرش میاشتی مور تا سنگ خدمت کرده اگه دیرش میاشتی که شپگ میاشتی اقل درجه دادا چه شپگ میاشتی تا ده مور پا گیره که پاتشی او بیا دو کال سیدی دا اقل درجه دا کلو نهو میاشتی که اکثر ماشون پیدا کیگی خو کمی ولش مار که چه ده خیر ده که توای چه نه نه کم کم نو اگه کم کم از کم سیدی شپگ میاشتی دی او دو کال سلیرش میاشتی بیا سیدی بیا تا مور شوده در کی دا دوار چراجما کی نو سورج ورشو دیرش میاشتے جوړی شوې دیرش میاشتے تا مورستا په خدمت کې دا او ستا مطلب دار دې دوره خدمتونه کوي نو اوس د هغه تر مطلب مو ته امر کړی دی حتا تر دې پوري خدا انسان به داسي حتا تر دې پوري دا بلغا شد ده کله چور سیګی دا انسان خپل ځواني تا و بلغ 40 سنتن او بیا اور سیګی سلویخ تو کال تا عقل تمام شي نو سکه دې قال دې وی رب ربی اے رب زما او یعنی توفیق را کے ماتا ان اشکر نعمتک اللتی دو شکر ادا کول دو نعمت تا اللتی اغ نعمت انعمت علیہ چتا انعام کرے فما باندے وعلا والدیا او فمور او پلار زما باندے وعن اعمل صالحا او توفیق را کے دپار دا عمل صالح کولو ترضاہو چتی خوخے واصلح لی فی ذریتی او صالح کے مال را فی ذریتی پاولاد زما کی اصلاحات انصالح کرالا انی تبتو الیک یقیناً ذر آجے کے گمتاتا و انی من المسلمین او یقیناً ذیمد احکام من کستانا ستا احکام زمانم اللہ دا کس خودے دا تے دا خودے خصیفاتو اولائک اللذینا نو دا کسان تیری نتقبلو عنہم اللہ وی من قبلی دو قبلو دو دوینا احسن ما عملو خیستاغ چی دوی کم عمل کردے و نتجاوزو عن سیئاتهم او منگ تجاوز کو یعنی تیریگو عن سیئاتهم دکتا گناونو دو دوینا او دی بسکی کی دلتا که فی اصحاب الجنہ دا مقدر دے دا غد متعلق تیغا مقدر پورے یدخلون فی اصحاب الجنہ دی بدا قیلی کی پاغ جنت والاو کے وعد صدق وعدا وعد صدق وعد صدق وعدا دا مفول مطلق تے وعد کرد اللہ تعالی وعد درشتیاو الذي اغ وعدا کانو یعدون چو دوی چو وعد ورطرک ولشوام اس طرزے پوری دا خوطر دی یو سڑی حالت بیان کو اس دویم سڑے اگر دویم سڑے سنگرے والذی اگر سڑے دی قال لی والدیہی چی وی اوائی مورا کلار خپلتا افل لکما تبایی دیتا تو دوارو دا پارا مورا کلار تخیرے کئی بد دعا ورطا کئی دا ورطا وی لعطا عیدانی می آیاتا تو دوارو ما سر وعدا کوی ان اخرجا دا دوبارہ راوتلو وقد خلت القرون من قبلی او یقیناً تیرشوی دی پیڑای مخک زمانا نو آغا آغای ندی راوتی و زبر راو زمان یعنی دا کافر دی و مور افلار سری آغا مسلمانان دی نو دی مور افلار سرم دا مثال نمینی و دا قیامت مثالی ننکار کئی و دا تاس سوائی چی ان اخرج پا قیامت که بزر راو باسر شم زمانا مخک لک خلق تیرشوی دی آغای که سوک راو تل تروس پوری دا خبر دی کئی و هما یستغیثان اللہ او دغ دوار مور افلار چی دی دی فریاد کئی اللہ تعالی تا چی اللہ زمون دا بچے سکی دا مسلمان کی ویلک آمن اووائی دی بچی تا ویلک تباشی آمن ایمان روڑا دا خبر امنا عقیدہ فی اولارا ان وعد اللہ حق یقینا وعد دا اللہ تعالی پا قیامت سر رشتیا دا پا یقولون دے وی ما هذا ندیدا الا اساطیر الاولین مگر قسی دا فقوانو دی اولائک اللذین دا کسان چی دی حق علیہم القول پورا شوی دا پا دیبان فیصل دا عذاب في امم يدخلون في امم داخلي کی وہ پاگڑا لوکی قد خلت من قبلهم کہ مخ کی تیر شویل دوینا من الجن والجنات والانس الانساناننا انهم كانوا خاسرين یقینا دوی تاوانیان دی تردی پوری داد دا حالت ذکر شو پدی زای کی بہ تفاسیر او کہ کلا کلا تاستے او بعض تفاسیر او کہ اردو والا کہ ملاوی گی دا بتاست ملاو کی کہ دین مراد سوک تے نو دین مراد عبد الرحمن ابن ابی بکر دے عبد الرحمن ابن ابی بکر وہ کافر او اوغه تب مور او کلار دغه شانتی وی کہ گورا ایمان راوڑا او اغه بس کول اغه بد ایمان نه انکار کو جواب داد چنا دین عبد الرحمن ابن ابی بکر نہ مرادا خرس ایمان راو او دیک قوی اولائک الذین حق علیہم القول پدی بانی فیصلہ عذاب شویرا او دی بس جہنم تورزی نو دین کو پتہ لگی گی تے دین عبد الرحمن ابن ابی بکر نہ دے مراد کے چرتا عبد الرحمن ابن ابی بکر وے نو بیا اغبان فیصلہ عذاب کھنا نہ چھوی تے یو دا جیمہ خبر دادا کہ عبد الرحمن ابن ابی بکر دین مراد نہ دے بلکہ دا خود دوڑ یو تقابلی جائزہ پیش کی جس دو قسم خلق دا عام مثال دے عام قسم کہ خلق موجود ہی لاغی پہ بارک بیان نہیں ذکر چھ رستو اولائکا صیغہ در جمع مراوڑا چھ در جمع بد دا سے کس مخلق دا سیوی پوشوی او سوک چھوئی چھ دین عبد الرحمن ابن ابی بکر مراد دی دغا روایات ضعیف تی او دغا روایات چھ دی دا شیگانو پیداوار دی دا شیگانو دغا چھ کم دین پکسن کرد دا مداخلہ کرد دا شی جو کرد دی نور حقیقت دانا دی وَلِكُلِّن دَرَجَاتُم مِمَّا عَمِلُو او دا پار دا ہر یو دا دی دوارنا دوارا منون که دا مور او پلار او نامنون که درجاتون درجی دی مما پا سبب داغا بانی عملو چې دوی عمل کړی دی اے د خپل عمل مطابق د دې یو درجه په جنت کې دی او د دې بل درجه په جهنم کې دی خو لیکن دلته کې تقریبا دواړو ته درجات وي حالانکه د جهنم هغه ته درجات نه وي هغه ته درکات وي خو لیکن دلته کې تقریبا ورته وي یا دا تحکمن اسی یو دغه ور پورې وکړو چې زاد دا استهزاء ان او تحکمن چې زبر بیا الته بدته درجه ملو شي وليوفيهم اعمالهم او دې لپاره چې پوره کې دوی تعامل نه دوی وهم لا یظلمون او په دې باندې به ظلم نشي کوله ويوم يعرض الذين كفروا على النار اوس دا مختصر تخويف اخروی ور کوي چې خدا د وق اسما خلق خو ذکر دوی ته کم پسې دي خو اس به راشه مؤمن د مور او کلار منون کې هغه پس روان شه او رد شرف په دعا او عقیده توحید په دعا ولرا نو دا چې په دغه پس روان شه نو دا هغه دغه ذکر کوي ويوم يعرض الذين كفروا پا اورد باندې چې پیش بکلی شي کافران علی النار په اور باندې نو تخویف ورکړي چې کني معنی دا چل بوچی اذهبتم طیباتکم ورته وای اولی دي تاسو طیباتکم مزیخ پلی فی حیاتکم الدنیا په دنیوی ژوند تاسو کې واستمتعتم بها او تاسو نفحه تل کړی دا بها په دغه دغه سره ها واستمتعتم بها او فائدہ مو حاصل کړی دا بها په دغه مزو باندې تاسو په دنیا کې خپل مزه دا دې په آخرت کې وی الله ما کوم دا څه کوم کارونه کړو الله جواب ورکړي اظهار تم طیباتکم او دا د کافر په بارا کې دې زکه چې طیبات مزي چې کوي کنه په دغه باندې هغه کافر کې مسلمان صرف ضرورت پورا کوي او استمتاع بالطیبات دا هغه کاری لیکن صحابه او بیا هم د دې آیات نه ډار کولو زکه عمر رضی الله تعالی عنہ هغه یو په یو موقع کې هغه شربت غبین چې پکې اچول او یې ادا د نس کوم ولی بیا واسنه چې ماته الله وایي چې اذهب تم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا چې په دنیا کې دې مزه وړي په خپل اعمال باندې خوان دی اخیسته او پوه شو کنه تا ته خو به jihad په جار وخت خلکو ماړی کاولې نو دا څو بس هغه خپل دې کنه په خلاف شو واستمتعتم بها نو دا آیات دې کافر مبارک کو صحابه کې ډار او خوف زیاتو نو هغه به ځان تم دې آیات مصداق را تا اول نو دا چې د مونږ زمانه غون تک چې هر آیات ورو او په کافر ورته کو هر آیات ورو او په يهود نه سوارای ورته کو الکه قران بیا دې دې چا د پاره بس بیا قران سوار له توکاله مخکې مصداق کې چې ویل بیا خو نن قران داوود بالله د سنه شو بیا خو ما خبره شو چې نه دا الا ساتیر الاولین ا د کافر خبره دې جوړه کړه چې دا بدرخ بخوانو خلقو کې سي دي نه دا څه نه دا فل یوم تجزون نو نن راته بدل ور کول شي عذاب الهون دا عذاب د سپکولو بما كنت بدل در کول شي تاسو عذاب الهون دا عذاب د ذلت بما كنتم تستكبرون في الارض په سبب د دې باندې چې تاسو لوی کوله فزما کې بغیر الحق بغیر الحق بعد وی متعلق تو تستكبرون سرا یا دا نو تاسو لوی کوله یعنی دا لوی مو حق نه و یا بغیر الحق په هغه دین باندې ځان غټ غنو چې هغه بنا حق دین وې مونږ وای محذب خلق یو مونږ جمهوری خلق یو هم جمهوریت پر یقین رکھتے ہیں خبر اٹھ دناری ہوئی کہ نہیں ہوئی دا سدی دا تکبرون فی الارض بغیر الحق دا پنا حق دین بان سکی جان ډیر غټ غنی جان ورته پدی بان ډیر غټ تاریخ الله وی و بما کنتم تفسقون او په سبب د دی بان چې تاسو فسق کوی د فسق په وجه او د استکبار په وجه باندې او ستا خدان ته دنیا کې غټو او ست دل ته ذلیل کوما ته تا ته خلق ډیر زیات دا پرونه او توي کنه ذق انک انت العزیز الکریم چې کله عذاب تا ورغور دین ورته وای وسکا ته په دنیا کې ډیر عزتمند وي او ته خو ډیر کریم ته خو ډیر سپین روبه وي سپین مخه سپین ګیره وي چې خلق وي چې یاره دا ډیر غټ سپین ګیره ده او دا دې داري اوس وسکا عذاب نو دا غي ورته وي وذکر اقا عاد دا اوس د دې ځای نه ماته استوي چې کله دغه مثلی باندې دوه قسم خلق ذکر کی منون کی او نه منون کی او نه منون کو ته تقویف او خروی ور کی نو اوس تقویف دنیوي ور کی چې ښا دغه شانته نه منون کی ما ډیر تبا کړی دي او دغه ته نه منون کو ته بیا کله هم خپل خدایانو فائدہ نه ور کړی لکه داغي مثال عادیان دي عادیان ذکر کوي اول دعوت نبی دې بیا انکار دوی دی بیا داغینه پس جواب او اعتراض دی په نبی باندې بیا جواب داغینه په درویشتم آیات کی دا اغینه ورستو په دوی باندې د عذاب تفصیل دی چې هغه شروع کیږي د سلی رشتم آیات نه او تر پنځویشتم آیات پورې داغینه پس بیا جواب د یو شبهه دی په شپږویشتم آیات کی بیا داغینه ورستو د اجمالی اجمالی دلیل نقلی ذکر کئی دا عذابو پا او اجتماع یاد کی او دا آغی نفس اگا مقصدی مسئلہ چی دا صورت دعوه دا اگر تا ذکر کئی چی گورا بیا فائده نور کئی گواره فلو لا نصرهم الذین اتخذو من دون الله قربانا آلیہ دعوت ذکر کئی وذکریات کا اخا عادن رور دا عادیانو ورور دا عادیان سوکو هود علیہ السلام ذکر دا پیغمبر مثال پخپل قوم کی پشان دا پلار یا دا مشرور وی نو فدی وجوان دی و تسووی لی اخا عاد دا عادیان ورور یعنی هود علیہ السلام اذ انذر قومهو کلی چه اڈارولو قوم خپل بالاحقاف پس کی پا احقاف کی پا غم اغا علاقه کی دا شگو غنڈای والا چه پا غی کی دا شگو غنڈای وی دا تا علاقه دا تی علاقه ها چه ده شگو غنده ده غرونه غنده سری دا فکه ده شگو والا اوله که ده بعد دشته و سهراغانی او دا ما تاسته بلو ده خلیج فارس تراغلو نو خلیج فارس که دویل توسیه دل ال تکه دعوت ورتوار که عربی علاقه ها عرب دا پدری قسمه دی یو عرب بایده دی یو عرب عاربه دی یو عرب مستعربه دی نو دا عادیان چو دا پا عرب بایده که رازی دا سی عادغو دا عربو دا اوسنی عرب چی دا عرب مستعربه دی خواه زکر دی رستو عرب چی دی قریش چی دی کنه دا قریشو نو دا عرب مستعربه دی زکر چی قریشو پا اصل کی دا خو عرب نو پا اصل کی خدا دی ابراهیم علیه سلام اولادو ابراهیم علیه سلام کو اصل دا عراق او دغه هاجره رضی الله تعالی عنها چوا نو کو اصل د مصر وا خودل تراغلی او دلته بادشاہی نو بیا شو نو هغه عربی بایده ورستو د قبیله چې میان سي کې متی رشویلی قبیله د بنو جرهم او وغيرها دې ته عربی عاربه وي دا ورستو د عربی مستعربه دین دا په عربی دنیا کې او خلیج فارس او توي په هغه علاقه کې دې پاتې کېدل بعض وی دا د عمان او د قایش علاقې سری وي دغه علاقو کې انذر قومه بالاحقاب وقد خلت النذر او يقينا ترشيو يرون كي من بين يديه مخد دي هود عليه السلام نا و ترشيو دي ومن خلفه بيارست ردنا اي ده طول رسولانو دا مخکم ترشيو ده هود عليه السلام نا مخکو کنا نوح عليه السلام تنا مخکو دغرنگی ادریس علیہ السلام پا یو قول باندے اغت مخی ہو دا سے نور پیغمبران رستو تے بیار آگلی جی صالح علیہ السلام دے شعیب علیہ السلام دے دا بیا دہود علیہ السلام نفس را آگلی دی در طول مسئلہ سوا وی اللہ تعبدو اللہ چے بندگی مکوی تاسو مگر دا یو اللہ تعالی انی اخاف علیکم یقیناً زیاریگم پا تاسو باندے عذاب یوم عظیم دا عذاب دا ورز لوینا قیامت تے یا دا ہر عذاب ورز اغلو یا ورز دا خجی قالو ندی پا جواب کیوئی وی اجئتنا آیات تراغلی منتا لتعفکنا دید پارے چے وارے تمنگا عن آلہتنا دا خدایان و مددگارانو خپلونا تسکے منگ دا دین آلے فأتنا نمونغت أولنا خانوسو فأتنا را ولمونغت بما أغا عذاب تعدنا جتي مونغت مونغ يري پاغيبان لي إن كنت من الصادقين تجرتي تدرشتنونا فدي دعوك إني يخاف عليكم عذاب يوم عظيم نرأي ولكنا فمونغباني عذاب مونغباني را ولا قالنا أغورتوه پیغمبر هود عليه السلام وإنما العلم يقنا علم دا عذاب چره عند الله دادا الله سرده ولك ما سرق علم نشته ده چه کل برازی راوستل خوی دویم نمبر خبر ده علم ام ده الله سره ده و ابلغكم ما ارسلت به او زی رسوم تاستا ما اغا پیغام ارسلت به چه زرالی گلشویم پاغی پیغام بانده ولیکنی اراکم لیکن وینم تاسو قوما چه یو قوم یه تجهلون ده ناپویه کارونه کوئی تاسو دیر ناپویه خلقی تاسو ده ناپویه کارونه کوئی تاسو خودیر بیاقل خلقی اوز دارین اورست پدی باندې فقط نه به بما تعدنا اغا عذاب پراغه چراغه نو داسو ما تاسوی دا عادیانو لگیدل عادیانو باندې ډیر سخته قاتالی رالا چې قاتالی باران نو نو دوی داس چلو کو چې مکی ته کسان لیکل علماء تاریخ لیکلی دي چې ورشه یوال تا کعبه کې سوال وکي چې الله په مونږ باندې باران وکي ګور الله به مننه مارته وي الله به مننه خو شرک یو سره کولو لاړل دي الته چې کله اورته دل نو فاغذای کې دوی اغا دری کسا و سلور کسا و پا دلی گره دوی لعال تا که خلق و مرایو کلو چی ارد آخو دا منگا پلوان دی کلیوال دا دا غم دی قومیان مو دی پا مکک دی دوی لتا پا مرو باندی شروع شن تقریبا یوم یاشت یا دوم یاشت یا دریم یاشت دوی لتا شروع دی او مرای کری او مجلس ندی اغا کئی هیت دی تینا چی ارد منگا قوم سشترالی گریو آل تا اغا کسیت اگر مونگا قوم سش ترا لیگر مونگتے کوئی چھے ورشی کعبہ کے دعا ہوگل چھے اللہ پا مونگ بارانو کی آگای و تموی دیوی چھے زو بیا و تاگر سریوی چھے اگر خپل یو ملگر پا کداتو وی نکو وی دا دعا گانی نکر لیگی ماتا پتا دا وی دا مونگا کیسل کے بل مرض دے چھے اگر مونگ نمیو تے تراغیف واری با پا مونگ بانی عذابو نوی پوش پی خوبا هر حال دی دو و سر و نمر لوی ندو لانل پا مکا که خود دعاو کرا خود دوی دعا کولا قوم کلا تبا شو پا قوم باندی علتا اللہ تعالی عذاب را وستیو سنگ باران وریز را لن که وریز را لن دوی اولی دا چه اغا دوی اغا واده و میدان طرف تر روان دا دوی و تووتل هاو یو سر فنون بان باران شی اغا سمرا خطرناک هوا و پاقی کی چه دوی پی اوچتاول هداو که برا چه صورت قمر کی که هم اعجاب نخل منقعر دی خودم را غد غطو کنه عادیانو چه تابوی که ده کجوری غط خجوری سوی داغی درد ده دم را غد غطب دغواله خود دغا هوا چه پیرالا داس سپس ده اوچه تاوله و پا هوا که بجنگول دراب دراب ریوطل با امرا که دل با دادا لا عذابو دا پی اوچه لیدو فلم ما وو را دی با دیوی فلم ما را اوهو نو هر کل چه اولی ده دوی ده عذاب عارضان مستقبل پلن عارضان پلن مقامق دوسی دغلا روا وریزوا مستقبل اودیتهم چه داس شه عارضان وریزوا مستقبل اودیتهم چه را روان ورا وړاندې کیدون کې وا میدانونو د دوی تا هغه وادیانو د دوی تا نو قالو دوی وی هاذا عارضون دا وریزدا ممطرنا را ورون کې د باران نه پمونګه اوس په باران وشي بل هو الله وتوینا بل هو مستعجلتم به بلکې دا هغه عذاب دې چې تاسو په بیړه غختلو وریز باران نشته دې ریح دا هوا دا فيها عذاب الیم پدې کې عذاب درد اون کې دې نو تو دم میرو کل شیئن ورانول به هر یوشه به امر ربها پا حکم در پل بانده هر شی هر غشی جی پاقی پیسله در عذاب شی و در بوسر وای دکه روز تو رازی فاس بحول آی ورد اگه دیکن فاس بحول آی ورد اللہ مساکنو هم چه در اوست نلی دلیکی گی مگر در دوی سچه دوی کورونه نو کورونه قوله ندی وران کری ننا اگه چه پکم و سیزونو بانده در عذاب پیسله شوی و اگه به تبا کولو فا اس بحونو در اگر دیدل دوی لا یورا چه نلی که دلیکی دل الا مساکنو هم مگر کورونه دوی بعد کورونه دوی کذالک نجزل قوم المجرمين الله وی دارنگ مونگا بدلی ورکو مجرم قوم تا مجرمانو تا مونگا شانت بدلی ورکو ولقد مکناهم جواب دو شبهه ده دا اسنی کافر پا کدا ہوئی چه نفع آگوی عذاب ذکر آگه چه دا آگوی سر ترتیب نو تدبیر ور سر نو مونگا سر تدبیرون اشتر مونگ دان عذاب دا فکولشو نو جواب ورکو ولقد مکناهم الله تعالی قوت ور کرو دویتا یقینا من قوت ور کرو دویتا فیما ام مکناکم فی ما پاغسکے ام مکناکم انا فیہ دے چنہ دے در کڑے منگا قوت تاستا فیہ پاغے کے مال دولت تکنالوجی پاغے کے میں چاہیے تکم قوت ور کڑو اگا میں تاستا اندے در کڑے و جعلنا لہم اس کا دی بلی چنہ آگئی بدا سے مطلب قوت خوباو خوبا چل دے نا پوئی دل تدبیر بنوار کلو نو اللہ وی و جعلنا لہم سمعن او گردولیو منگا دا آگوی دا پارا سمعن قوت دا اوریدو ها سمعن غوغنا و ابصارن اوسترگه و افئدتن اوزلنا اوس پما اغنا عنهم سمعهم نلری نکر دوینا اغا غوغنا دو دوی و اولا ولا ابصارهم او نستر گد دوی ولا افئدتهم او نزرن دو دوی من شيء انس عذاب اس قسم عذاب چکم دی غت نبی اللہ نے کوئی نگی تدبیرن فائدہ ور نکڑا اذ ولی عذاب تلری نشو اذ دیو جنکان یجحدون بآیات اللہ الله چه دوی انکار کو دایا تنو دا اللہ نا وکان وحاق بهم او نازل شراغیر کو دوی لرما اغا عذاب کانو چودی بهی پاوی عذاب پوری استهزی انٹوقی کو انکی ولقد اهلکنا ما حولکم اس وطوی کپا عادیانو نپوئی گی کنا نوراک دا نزدیم سمر تباکڑی نور ولقد اهلکنا ما حولکم او یقینا منگا تباکڑی دی گیر چا پی رستاسنا من القرا خارونا وطنونا وطنونا و خارونا میں تباکڑی دی سوک تیا گیر چا پی را گیر چا پی را سمودیان دی قوم لوت دے قوم شعیب دے دا طول پا جزیرہ کے تقریبا سد جزیرہ کے اسا جزیرہ نا لگ باہر نیز دے رازی نو دا گیر چا پی را عربی دنیا نا دا پرات دی وصرفنا الآیات او منگا بار بار بیانو الآیات اڑورا اڑو آیاتنا دلائل توحید لا یا اغا دا مثالنا دا عذاب لعلهم یرجعون دے پارت دا خلق واپس شی دا شرک نا توحید طرف تا اس اغا غطا وجه چه ما تاس طویل دکر کئی چه گورا مقصود پا دے واقعاتو کسو مقصود پا که مغا دعوه دا صورت دادا چه گورا دغا مشرکین چه کما شبه پیش کئی چه زمون دا خدایان چه مونگ تے مدد غوارو دی مونگ لسنا سا کومک پا دے که کئی و برکات و فائده را کئی پا اغی شبه وان رد و رد شرف دعاو نو اغا ورطا ذکر کئی فلولا نصرهم الذین اتخذوا من دون الله قربانا آلها نو ول مدد نکو الذین ادهم د دی کافرو الذین آکسانو اتخذوا من دون الله چې جوړ کړو دی غیر د الله تعالی نه قربانا د مفول له دی لتقرب د پاره د نزدې کار هغه دربارونه درگاهونه چې دوی د پاره د قربت جوړ کړو هغه ته فائدہ ورنکړه الہتن مددګاران چې د پاره د تقرب مددګار جوړ کړو هغه ورته هیڅ فائدہ ورنکړه بل ضلوا عنهم بلکی په وخت عذاب کې ورکشو هغه د دوی نه بیا ورته هغه نو یادو وذالک افکهم الله وی داد دوی هغه دروغ دی و ما کانوا یفترون افکهم داد چې دوی دا دعوا کړی و چې دا زمونږ خدایان دي و ما کانوا یفترون او هغه چې دوی کمه دروغ جوړی د دروغ قصې جوړې کړې دي په دې بنیاد باندې چې را دا خدایان چې دي دا زمونږ دغه شانته مدد کړه او پلاني وخت دا چل کړه واغه هغه قصې الله وی هغه ټول لاره ختم شوې و اس طرفنا الیک نفر من الجن نو دوار واقعیات پا ترتیب خوبو اشوی او دا غین او رستو دا جناتو نا دلیل پیش کئی چه و دا خدای بنده دا مسئله جناتو من لده دا قرآن دا جناتو من لده تی ولی نمانی او دا جناتو اول دا جناتو تعلم ده تی فخفل ایفتا کئی بیا دا غین پس قوم تا تعلیم ده او بیا قوم تا دعوت ده او پا دعوت پا نمان لده صورت که بیا پا دو اشتم آیا دو درشم آیا بیا سور کئی بیا تخویف ور کئی داد جنات دعوت ته و اس طرفنا الیک یاد کا پاغه وقت چې مونږ راواړه ولتا تا نفرم من الجن سکسان د جناتنا یستمعون القران چې وګه کې خوذو قران تا طلب د وګه کې خوذو کول زکه رست راضی فلم ما حضروه رست ور تر رسید دی نو اولا دوی طلب کول په دې طلب را روانو چې مونږ د قران واورو نبی علیہ الصلوۃ والسلام د طائف نه بعد وی دا واقعه د سورته جن او دا یو واقعه ده نبی علیہ السلام د طائف نه واپس را روانو او په مقام د بطن نخله کې مونږ کولو او سوره اعلی شروع کړو سب به اسم ربک الاعلى الذي خلق فسوى نو د پیریانو د جناتو یو ډله ګرځیدا ابا نو کچر تر صورت جن واقعا دا یا وشی نو بیا دا د جناتو ډله ګرځیدا د سره پارا دای د دې د پارا ګرځیدل چې را مونږ دا معلومات وکړو چې را تاسو واقعیت چې په اسمان کې دومره زیات پیرداران ولاړ دي نو د دې تفتیشی ټیم ودا چې دا راتل راتل نبی علیہ السلام قران وی دوی چې لری نه به خلی شي خلی شي سقي سره ورزو هغه دا کې صح خبرې کیږي چې تلاوت کیږي چې دا واورو چې دا څه وایي نو یستمعون القران وگی که خودو قرآن تا طلب ده وگ که خودوی کولو زکلا حاضر شی وینی جنرا روانو دیتا او الله وی دا ما دیتا رفت را وارول او دا جنات نبی علیہ السلام نو بی دریدی پیرا که روز تو اللہ تعالی و تخبر رکو بازو موقعو که لکه پلیل دا عقبه که نبی علیہ السلام لیدلی و باقیده ورغلی و دا دعوت دا پارا او اگوی و تا راجمشی و پورا تقریب و ارتکره و او ابو ابن مسعود سیبوی دو سر تلی و مفوشوی و ما نیو کر خطاو کسی دینا باہر موز تزل تکینا او زد دمال تکینا مختلف قسمونو کی با مختلف شکلونو کی جنات التراغلیو خدا دغه دی یستمعون القران چې وګی که خود قران تا فلما حضروه نو هر کله چې دوی حاضر شو دی قران تا راو رسیدل نو قالو دوی په خپل میانس کې وی انسیتو او خاموش شه چپ شه خواهشه انتی تو خاموش شه یا انتی تو نو انسان اصل که وی ترک و شغل اگر شغل نور خبری پریگ دهی نور کارونه پریگ دهی خواهشه نو یو استماع دا وقتی خودل دی یو دا وقتی خودو سرا نور کارونه بیا پری خودل دی نور سنه کن بس قرآن تا وقتم خواهشه فلم ما قضیا نو هر کل چی پورک لشو دا قرآن ولو ندوی واپس شو الی قومهم قوم خپلتا منذرین پدا سے حال کی چیرون کی داویو نو چلاغل اس تفصیل دے انذار دے دوی سنگ بیانیو کو نو قالو دی اویا قومنا اے قوم زمونگا انا سمعنا کتابا یقینا مونگا واورید کتاب انزل من بعد موسیٰ چنادل کرشو لے پست موسیٰ علیہ السلام مصدقا لما بین ایدی چی تصدیق کون کے دے دا اس دیوی انزل من بعد موسیٰ مونگا دا موسیٰ علیہ السلام پس کتاب واوریدو نو دا عیسیٰ علیہ السلام پس نو دا خود عیسیٰ علیہ السلام دوی بعد وی دی عیسیٰ علیہ السلام پتہ ورتا نوا چی عیسیٰ علیہ السلام پیغمبر راغلے دیتے پتہ نوا لگی دی یا بعد وی چی نا دا چونکہ دا کتاب چو دا انجیل دی عیسیٰ علیہ السلام آخو تعبیر توراتو نو دی وی نا اصل کتاب خود موسیٰ علیہ السلام نو دکا دوی وی من بعد موسیٰ مصدق لما بین دی چی موافق دا اغا کتابو نصر چی مخکر دی ندی یهدی الی الحق دی قرآن کی یو فائدہ دادا یهدی الی الحق چی ہدایت کی حق طرف تا و الی طریق مستقیم او اغلار نیغتا حق سشے دے حق توحید دے او طریق مستقیم اغا سنت دے وی چی در سنت در رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سنت تا اغی طرف تا ہدایت کی نو مطلب داو چی پا کتاب کے سلور فائدی دی خوشوی یو خدا قانونی کتاب دے دویم نمبر دا چکم دے دا نازل دے دا کتاب نازل شوی دے پس موسیٰ علیہ السلام نا دویم نمبر دا دے چی دے مصدقا لما بینہ دے دا اغی نفس دا اغی سر موافق ہم دے دریم داره چه هدایتم پکشتا ده الى الحق مشتا او الى طریق مستقیم مشتا دا سلور فائدیو تا ده کتاب بیان پی اس ویا قومنا اے قوم زمونگا عجیبو قبول کئی داعی اللہ داعی اللہ دعوت داعی داعی اللہ دعوت داعی دا اللہ که اللہ طرف تا کم سڑے دعوت چلی دا اغا دعوت قبول کئی خواہ آمنو بیهی او ایمان روڑی پاغبان دی یغفر لکم دا قبول بخنبو کتاست من ذنوبکم دا بازی گناو نستاسو ویجرکم او بچ بکتاست من عذاب علیم دا عذاب دردون کنا ومن لا یجب داعی اللہ او اغسو کی قبول نکی دعوت داعی دا اللہ فلیس بمعجزن فی الارض نو ندے بچ کی دن کے داغن پزما کے ہاں معجزن اغلازی مان مفسرین کی بفائتن اغفل مانے دغر جنگ کمزور کے ان کے اللہ لرا فی الارض پزما کے جدے با اللہ نظام خلاص کی او اللہ با کمزور کی ولیس له من دونی اولیاء او نشترے اس کدے خپل ازان نشی خلاص ہو لے نو دقو وی دقو مدد دا بل چانا غوارم اغبا مدد کئی نو اللہ وی ولیس له نبید لرا من دونی غیر دا اللہ تعالینا اولیاء آسو بچ کون کی دا عذابنا بل تو بسرنی اولائی کفی ضلال مبین دا کسان پا گمراہ اخکار کی دی اولم یرو ان اللہ اللذی خلق السماوات والارض اس داغی نفس پیش کئی دلیل عقلی اولم يروا الله وهي آياتي فويقنا أن الله يقنا الله تعالى الذي غذابت خلق السماوات والأرض تفيدا كري دي زمك واسمانونا او دي قيامتنا انكار كي كنا دي قيامت نشته و نشته دي ندا الله وهي دي بورنا كي ما اسمانونا وزمك فيدا كري دي ولم يعي بخلقهن او ندستر شوه الله تعالى بخلقهن پا فيدايش دا غيبان دي دخو پستر نیم نو اولم یرو ان اللہ آیا دوی گوری نا چی اللہ بقادرین اگا قدرت لگون که دقا ذات چی اسمان نوزمکی پیدا کری دی او اسمان نوزمکو پا پیدایش تلشو نده اگا قدرت لگون که علا ان پا دی خبر باندی یحی الموتا چی راجوندی که مری بلا ولی نده قادرہ انہو یقین نغا اللہ تعالی چی ده علا کل شیئن قدیر پا هر یو سیزبان قدرت لگون که ده و پا غورت بانده چه پیش بکر شکاتران علن ناری پا اور بانده نو علی سا دا بالحق ورتبوی آیادا اور رشتیا نده سنگ چل ده حق دیو کنده نو قالو دی بوی بلا ولنا و ربنا قسم مده پا رب زمون بانده قال اللہ بورتوی فذوق العذاب نو اسا کئی عذاب دما کنتم تک فرون پس حب دی بانده تاسو کفر کولو اس تردی پوری ورتوی تقویف ورکلو او دغین مکی دغت دلیل عقلی ذکر کو چاگه ذکر کو نو داغین پس اس تشجیع ورکی رسول تا خواه چی تشجیع ورکی او دا قرآن مقصد ورت بیان نہیں او تقویف پک میانس کرے فاس بیر نو صبر کا وکلک شا کما صبر اول العزم من الرسل لک چکلک شیو دا کلک ارادو والا من الرسل در رسولانونا پر رسولانو کی دکلک ارادی والا خلق لک شیو پک بلا خبر سوک و اکلک ارادی والنو بعد ہوئی دا من بیانیه ده بس طول رسولان اول العظم او بعد ہوئی چه نا اول العظم رسولان چه اغا پینزو اغا مخی چه تیر چه صورت شورا کی شرع لکم من الدین ما وصا به نوحا والذی اوحینا الیک و ما وصینا به ابراهیم و موسی و عیسی دا پینزو دی خواه محمد صلی اللہ علیہ وسلم ابراهیم علیہ السلام موسی علیہ السلام نوح علیہ السلام عیسی علیہ السلام دا پینزو پیغمبران دی یا بعضی وی که اول العظم من الرسول چی دی نو دا صدی دا رسولان اول العظم من الرسول اغدی چی پسورتی انعام کی تیر شو واللس پیغمبران اغدی بہر حال رسولان دی اول العظم ولا تستعجل لهم او سمکوا تلوار بیڑا مکوا لهم د دوی د پارا پا عذاب کی اف د عذاب په بیل سره مغواړه چې عذاب پر راشي که انهم یوم يرون ما يعدون انهم دا مشرکان چې دی كأنهم يا مثلهم مثال دوی كأنهم يوم يرون ما يعدون کله چې دوی ویني اغا ما يعدون چې دوی سره وعده کولی شي نو دا كأنهم چې دوی خبر داروستره نو گویا کې دوی چې دی لم يلبثوا دوی وخت نه تیر کړي په دنیا کې الا ساعتا من نهار مگر یو ساعت دور زنا دومره ورته کم چې دومره خطرناک عذاب وي چې دوی وو چې ما په دنیا کې یو ګنټه تیر کړي وا بلاغنا الله تعالى ويدا بلاغ دي رسول دي يعني هذا بلاغ هذا مبلغ به دا قرآن چه دي رسول والا كتاب دي فهل يهلكون نشي تباك ولي إلا القوم الفاسقون مگر قوم بيدنا بيدنا قوم آغا دي دي صورت دا مجمون انكار كي نفا دي صورت كي دي فاسقنا مراد آغا دي خاجي صورت ختم شفا دي غيباني صورت احقاف دي صورت احقاف مجمون سو مجمون داو چه يرى رد شرك في الدعاء او دا وی پاغا اعتراض او پاغا شوبه باندې ولا رد کړو چې دوی وی چې نه مونږ ته خوغی مدد راکای کنه مدد را تراکای نو وی ګوره مدد نه درکای اول کې ورته وی چې قران په دې خبره دلیل عقلی دلیل په دې خبره باندې چې دغه د چاره پاره دی مدد څوک کوي الله تعالی کوي چې قران او دغه نه من لوی گمراه دی او من اضل ممن يدعو من دون الله دا غینه ورستو چې کوم دی نو بیا څوک کړو بیا ورته دوی نه دلیل طلب کو چې تاسو دلیل جوړ کړئ دلیل نشته د گمراهان یې بیا دا غینه ورستوی ورته وی چې ګورا خا چې تاسو مطلب د الله نه غیر د بل چا نه مدد غواړي خان بیا دوی چې دا مدد غواړي بیا انکار د رسول نه کوي بیا انکار د قران نه کوي هغه ذکر کړل بیا هغه پس مختصر تا خو بیا په دې بل جانب کې دا وی چې ګورئ دوه قسمه خلک دی یو منن کې لدی مسلې دی یو نه منن کې ذکر خلک د مور او پلارون دغه شان دوه قسمه دی داغی سوک منی او سوک نمانی بیای داغی نا ورس تو را تصفیش کرا چه خان نمانون کی اغا سوکو اغا عادیانو عذاب کرا غی او ام داغ عادیانو پا عذاب کی بیار داتا را پار دلیل ده چه بیا داغوی مددگاران کارو نکو مددگارانوی کارو نکو او هم داغ شانتی ورپسی بی چه ده جناتو تو گورا جناتو داغ دعوت چلا ولی ده تاسوی ولی نمانی صحیح شوا سورت احقاف کی یو خو امتیاز داو چه کم خلق دا اللہ نماتیوا دا بلچان مدد غواری نو آغا باندی فتوه لگولا دا عضل چه دا گمرا نده بلکه دا عضل ده دا طول و نغت گمرام دا سره جو نغت گمرا سره الکافر دا سره ده دویم نمبر دلیل پیش کو دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام و دا آغا دا کتاب نا ارائیتم انکان من عند اللہ و کفرتم بی و شاہد شاہد من بنی اسرائیل دا مثال دا چانا دا نقل دلیل نقلی دا موسیٰ علیہ السلام نا اول پسی دلیل نقلی پیش کو دا کتاب و من قبلی کتاب و موسیٰ امام و رحمہ دا کتاب دا موسیٰ علیہ السلام نے پیش کو دا شانتی پدی کی امتیاز دا دو قسم خلق دا دا مور و پلار منون کی او نمنون کی او ورسارا چکم دینا دا جنات و دعوت دا رجی صورت اگر امتیازات چوخا